سورت جن دا پیرانو سورت. مقصد په دې سورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق رښتینوالی بیانول دي. داغه صدق ده او داغه دعوت ده. دوه خبرې لنډې لیکن دا اوږدې دي. اصل کې د الله دا رسول تاسو ومنئ، تابعداري وکړئ. دا داسې رښتینی رسول دی. وګوره پیران رالیږېدلي دي، د ده خبرې اورېدلې ده، نو هغې په ایمان راوړی ده. او تاسو اهل لسان عربي او بې انسانان او د دې امتیان یې وګوره، د ده خبره نه منئ. پیران چې شریان مخلوق دی، هغې کې دونه خیر والا خلک پیدا کېږي، ایمان راوړي. او تاسو انسانان ځان ته ښه خلک ویوئ او د ده تابعداري نه کوئ. راشي تابعداري وکړي. هغه پیرانو چې کومې خبرې کړي دي الله تعالی خوښې شوي دي، نو دلته را نقل کړې منګه دا چې پیرانو خپل قوم ته داسې دعوت ورکړی ده، په دې طریقې دعوت ورکړی دی چې دغه ټولو خبرونه د رسول الله رښتینوالی معلومیږي، د شرک رد معلومیږي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن حدیث باندې ایمان راوړل دا فایده معلومیږي. په دې دعوت کې دا ډېرې د خیر خبرې کړي دي، نو الله پاک خوښې شوي دي. خپل کتاب کې را نقل کړي دا د رسول الله صدق رښتینوالی هم شو، ورسره دغه دعوت هغه هم ذکر کیږي په دې دویم رکوع کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر بدن نخلی علاقې ته تللی او هلته عکاظ میله وه دې طائف علاقه کې، اوس هم شته دی. هلته به دا میله لګېدله، نبی علیه السلام به دې له ورته دعوت به ورته کاوه. نو په دې کې پیران په دنیا کې ګرځېدل چې را دا څه وجه ده چې موږ به مخکې اسمان ته ختلو، نو اجازه به موږ ته میلاوېدله. اوس چې ځو نو په غشو باندې په ستورو باندې مولي د غشو په شان ته، نو دا به څنګه د دې به څه وجه. نو ابلیس ورته وویل چې تاسو دنیا کې وګرځئ، دا به څه عذاب اراده الله کړي یا به څه د خیر اراده به کړي. نو دا پیران د شام علاقې نه رال چې وی کتل نبی علیه السلام او صحابه اوسه ولاړ سار مانځه باندې، نو هغې یو بل ته غوږ کېده لږ وره دا شی مقصودی دی چې قرآن یې واورېد ایسته په ایمان راوړه. هلکه دا خو ډېر ښه کتاب دی، او د دې په وجه باندې موږ د اسمان نه منه شوي یو. خپل قوم له لاړه ایته دعوت ورکړه او دومره ښې ښې خبرې وکړې چې د الله خوښې شو. دلته را نقل کوي نبی علیه السلام ته خبر نه و چې ما له پیران راغلي دي، خو کله چې الله تعالی ورته وحی وکړه وروسته ورته پته ولګېد چې پیران راغلي دي او ما ته غوږ اخیستی دی. د دې صورت نه دا فایده معلومیږي، کله به یو دعوت یو سړی یو ځای کې وکړي، هغه نږدې خلک به پیاده وانلي، نو لرې خلک به پیاده والي. الدعوه لها اثر على الابعدين اكثر من الاقربين. د نږدې خلکو نه په ابعادو خلکو باندې زیات اثر کیږي، هلته بیا اثر دي نو پیران باندې اثر وشو. وګوره دا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو هذه خلق تا دي كافران تم دعوة دي خلو مت هو يا زمان نبي أوحي إلي ما تا وحي وكلا شولا يعني ذا خبر نمخ الله را تواي چنه استمع نفر من الجن يقينا شان دا دي غوكي كوستي وما تا سكسانو دا پيرانو زه په مانځه ولاړم، پیران راغلي دي او قرآن یې اورېدلی دی. نو دې وویلې یقینا موږ واورېدو قرآن عجبا ناشنا کتاب. ناشنا ځکه دی چې ډېر کمالات پکې دي، بلاغت، فصاحت، صدق، حلاوت، مزه. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. هدایت کې الی الرشد، هدایت طرف ته، یعنی کامیابی طرف. رشد هغه هدایت ته وایي چې سړی پکې صلاحیت ته ورسیږي، کامیابی ته ورسیږي. لاره کې له رشد هدایت او مصلحت او کامیابی ته دسې کتاب فهمن نبی موږ است ایمان پر راوړو. د دې قرآن په مقصد هغې پوه شو چې د قرآن مقصد دا دی چې یوازې د الله بندګي دې وشي، د رسول الله په طریقه او شرک دې نه وي. نو ځکه وایي ولن نشرک بربنا احدا، موږ برخداران هیڅ چرې نه جوړو د خپل رب سره، یو تن نه پیری نه انسان او نه ملائک. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عموم بدي بني بوي شلو چې دا قران دې ته هدایت کوي. وانه تعالی یعنی يهدي الى هذا، قران هدایت دې خبرې تم کوي. جانه تعالی یقینا شان دا دے. تعالی جد ربنا او چد شان د رب زمونږه. ما اتخذ صاحب ولا ولدا، نی دې نیول الله تعالی زنانه ځان لا خزا ولا ولد نه بچه. جد من شان دے، قدر دے. جد ربنا یعنی قدره و شانه و عظمته. انس بن مالک چا بچ سورۃ بقرہ ال عمران یاد کنو، جد فینا یعنی عظم قدره و انه تعالی جد ربنا. ادا دا امن نسم لگی فامننا بانه تعالی جد ربنا، من ایمان پدیر اوڑے دے چ بے شک او چد شان در رب زمنگا چنی خزشتن اولاد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا او بشک شان دادے چ ویل با پمنگ کی بی وقوف انسان بی وقوف پیرانو پ اللہ بن زیت خبر سفی پمنگ کی سوک بی وقوف دی پ اللہ بی زیت خبر کول چا شریکان د اللہ سے جوړول پ اللہ بی دروغ ویل من تا غص پتہ ورگی دا سفہارا لگی پ اللہ دروغ وای اللہ سے شریکان نشری دی زان د اللہ سے شریک گنی او کله نور مخلوقات شریک گئی وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا او بل دادا او یقینا زمنګ دا ګمان او مخکې د نزول د قران چې نه بوي د انسانانو پیران په الله درو دا چې نه کان شنه خلکو ساده او چې انسان بس په الله درو وي پیر بس په الله درو وي او موږ ته اوس پته ولګره چې په دې انسانانو کې ډیر دروغجن شته او په دې پیرانو کې ډیر دروغجن دي وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا او بلا دادا وانه بشك شان دادا كان رجال اوت سري من الانس الانسانان يعوذون برجال من الجن فنايب طلب قوله بسړو د پیرانو نفزادوهم رهقا نزيت قد انسانانو دي پیران ل رهقا سركشي او جرأت رهق جرأت ته مو یو سرکشی ته مو تغیان ته مو تا پیران به مخک زمانه کې د انسانان نه ریدل خو کله چې انسانان به صحراونه کې بو نه پیران ته به چې غوړ چې به بغان راول سی ګم سم مدد وکي پیران وځ دا موږ نه ری نو دای جرأت هم لرش او سرکشی په دیو جړې راشو چې به دیو له پناهي ور کوله او خلکو ته به ویل چې ګوره موږ هغه خلګي چې په انسانان باندې موږ بچی کودل نو سرکشی په دیو جړې راشو دا عرب عادت دا چې صحراون ته به کله لړ ریدل به فدسي بيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه زب پناي غوالما پا سيد دي وادي دي كند جي كم سردار دي شد آغا پا قوم كي جي كم سفهاء قمق دي جادي ما تزرر نرا كي ناغ مشر پيريا براولا كي دي كشران تبير كي زرر مور كوي دي چلی گور مانا پاني اخست دا ندادا با بشملة وچا تا شولا عزت بي بدير شد چگور زد دي ناشنا شيما چه انسانان مانا مددونا غوالي وسم داشتا تا دير دمگيري چي دي پيران نمددونا غوالي اہی دوائی چلے گا ورشی داشے وکے ادا وکے ادا وکے دا پیران اگر پیران اللہ کارون کئی زکی جی دایو شملے پوچھے تھی گی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا دا دا پیران خبر آدھا وَأَنَّهُمْ او یقنان دا انسانان چی دی ظنو گمان کرد کما ظننتم لکتسنگ چی تاسو گمان کو یا پیرانو اللہ یبعث اللہ احدا چی اللہ برا اونی راپا بنس یو تن پس د مرګ د انسانانو دا ګمان دی چې سړی مړ شي به نره پاسي او دا رنګه ستاسو یې پیرانو دا ګمانو چې پیر سړی مړ شي به نره پاسي لیکن الله تعالی په خپل کتاب کې موږ ته دا خبره واضحه کړه چې پس د مرګ ژوند حق شته حق دی او رب راضي یعنی تاسو د آخرت منکرو انسانانو د آخرت منکرو وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا دا د پیرانو بیان د خپل قوم ته کوي او یقینا موږ مسک اسمان لرا اسمان پورې وختلو فوجدنا هم موږ مند کاغه مولې ات حرسه چې ډکړې شوې دې د څوکیدارانو نه شدید سخت سخت څوکیداران دي وشهبن او شغلي لمبي بلې څوکیدارانو ولړ شغلي وسره دي سوچ کم پیرې ورشي ولي هغه لرا مخکې به پیران تل الله به درڅنه ویل د ملایکو خبرې بیا اورېدلې او کاهنان به راوړلې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم الله مبعوث کاوه نو دا پیران باندې پابندی ولګوله د دې لپاره چې د اسمان نه اگر رښتینی خبرې لاندې را نقل نشي ولیک پیران ما خبر را نقل کوي دلته جبرئیل هم راوړي نو بیا به د کاهنانو او د رسول الله په مابین کې څه فرق نه پیژني الله تعالی دا ایله را بند کړل او د محمد رسول الله رې ګلا وکړه دا د هغه د اعجاز دا د هغه د نبوت د دلایلو نه یو دلیلو او در رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت یو حفاظت چې الله پاک په دې طریقه باندې کړه ده حفظا لرساله نبینا صلی الله علیه وسلم الله ذکر کړه و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا او يقينا من بكنا سترو په دې اسمان کې زید کې نه استول لسمې دا ورې دو ملایکو نه خبرې ورې دلې به به مالان دی ویل فما یستمی لانا که چا وز غو کې خود یجد له شهاب دا به مندګي د خپل ځان د پاره لمبا رسدن تیار او هغه لمبه باندې به ملائک ولي او سم به وسيږي منډه به د اخلاصي کې څوک اوس وراغه وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وان موږ چې لا ندري نه پوهېدلو یعنی نه پوهېدلو د قران د اورېدلو نه مخکې په دې نه پوهېدلو چې اشر اريد آیا د عذاب اراده کړې شوې ده بمن في الارض دې ځمکې والا وبانه ام اراد بهم ربهم رشدا او کنه اراده کړې په دې باندې رب د دې د هدایت یعنی موږ ویلې چې الله موږ د اسمان ته نه پرېږدي یا به الله د عذاب اراده کړې په مخلوق ځکه مبره نه پرېږدي او یا به څه د خیر اراده کړې کوم نبی به رالیږي نو په دې وجه باندې موږ بره نه پرېږدي وایي موږ ته اوس پته ولګې چې الله د خیر اراده کړې ده د هدایت اراده هغه دار چې نبی رالیږه نو د هغې د خاطر یې په پیرانو پابندي په اسمان کې ولګوله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا اوس دا پیران وګور موږ دوه ډلې دي خو بد راځي چې ټول خوش او دا بد سره جوړي وو وأنا منا الصالحون یقینا په موږ کې نیکان خلق هم شته پیران کوم صالحین شته ومنا دون ذلك او په موږ کې په غیر د نیکان هم شته چې کافر دي مشرکان دي بد عمل دي غافلان دي کنا طرائق کده دا منګه ډلی مختلفه طرائق جمع طریقه ته یعنی مطلب په مختلفو طریقو باندې روان مختلفه ډلی کده مختلفه ته وای اعمش وای و از منګه مجلس ته به پیری راته لاس به لمنګ لیدو چې وریږي به موږ سفړلې لیکن ور بدل مولا نه لیدل نه یورست موږ ته پوسو کو تاسو ګډل شتا وای او شتا قدریا جهمیا مرجئه رافضه دا ټول شته دي کوم ډله به تاسو ګډیر نه کار ده نه قال شرها الرافضه په من کې چې کوم روافظ دي شیعه دي دا ډېر ناکار دي او دا واقعي خبره ده چې اکذب الطوائف په ټولو ډلو کې ډېر دروغجن هغه څوک دي دا روافظ دي دروغ ډېر وایي او ډېر زیات اسلام له ضرر ورکوونکي دي او د دې د لاسه مسلمانانو ته ضرر رسیږي همیشه د پاره اسلامي حکومتونه د دې د لاسه ړنګ کیږي او خرابي وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا او یقینا زمون ګمان داده چې هیڅ چریبا کمزور نه کو الله لره پزمګه کې او کمزور به نه کو هربن په تیښته زندل ته باندې یقین دې زمون دا یقین راغله چې الله عجز کولې پزمګه کې نه شو دا غنه چرته پټ او نه دې تختې دې شو نو چې نه د الله نه تختې دې شو نه پټې دې شو په دې یقین دی نو الله ته محتاج یې نو ولې د الله په رسول باندې ایمان نه راوړو دغه په کتاب او د الله بندگی ولې نه کوو کله چې انسان په دې پوهېږي زه محتاج یم په هر وخت کې د الله ته نو بیا به څنګه ایمان نه راوړي دا خو ایمان ځکه نه راوړي چې د الله تعالی نه ځان مستغني ګڼي بې پروا ګڼي ته د دې خبرې تصور وکړه چې زه الله ته 100% محتاج یم 200% محتاج یم نو بیا به ته دغه ذات نافرمانی کلم نه کوې وان ظننا لن نعجز الله في الارض ولا نعجز هربا کې دې خبرې ته اشاره ده زمون دا یقین دی چې الله نه نشو عجز کول الله له چې الله موږ نه کمزورې شو موږ چېرته پټ شو او نه چېرته تختې دی شو نشو کمزورې کول په تخت بلکې الله موږ ارزه کړنه ولې شي نو ولې مان پینې راوړو وان لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا یقینا منګه چې کله هدایت خبري واره دي چې قران دې ایمان هم پیستر راوړ او فم یومن به ربي فلا يخاف بخس ولا رق چا چې ایمان په خپل رب باندې راوړ نو نه به یری کې بخسن د کموالی د نیکونه ولا رق نو د زیاتوالی د ګناونه نه الله د نیکي کې کموالی نه راولي په ګناه کې ولا زیادت نه راولي الله باندې ایمان راوړ الله در باندې هیڅ قسم ظلم نه کیدای مطلب دې نو ایمان راوړل پکار دي الله ته محتاج نو ایمان په ولا نه راوړ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا يَقِنًا فَمَنْكِ الْمُسْلِمُونَ تَابِدَهَرْ شْتَعَدَ اللَّهُ مَنْ قَاد وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْكِ ظَالِمَانْ هُمْ شْتَعَ فَمَنْ أَسْلَمَ شَاشِ إِسْلَامْ رَوْلَوْا إِنْ قِيَادِ أُوْكَدَ اللَّهُ فاولائک تحروا رشدا دا کسان سوچ کړی دی د هدایت سیلاره سوچ کړی دی دا سیلاره دا رشدن د هدایت او د مصلحت دا یې سوچ کړی دی په سیلار روان شوی دی ان سوچ مسلمان شه د سی سوچ دی دماغ برابر دی عقل برابر دی و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وما القاسطون فكانوا لجهنم حتبا ورچ ظالمان دي چې په دې حق باندې ناراضي اسلام نه قبلي دا به جهنم د پاره خشاکي سوچ الله تعالی قد کیږي نه د قران حديث ته بيداري نه کی وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا الله فرمي هذا الله قال لك شرطا دا انسان پرشتي ایمان راوڑی گنا الله وزبور لیر پر اخینی ورکما دا دس آیت دلک ولو ان اهل القرآن منو واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ او کچرته دا انسانان برابر ودریږي علي الطريقه تي په صحیح لار باندې چې د اسلام لار ده الطريقين مراد هغه طريقه الاسلام طريقه عباده الله وتوحيده دغه لار باندې ودریږي دا اسکینه مان غدا قانو زبا اوس کوم په دی باندې وب غړ غړ ساس کواله یعنی وخ وخ به بارانونه کوم په دی باندې باران چې کی غاګانی پیدا کی د غاده وجه نه پراخین راځي لازمه کې به آبادی الله برته بارانونه کوي خو به هم غره د دنیا نعمتونه دا مقصود ندي لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا دا دنیا پر اخی الله وزید پر راورم لنفتنهم چې امتحان کیا چې مزدا بندگان فيه په دغه بو کې په دغه غټ غټ ساز کو بو کې یان د دنیا په دنیا نعمتونو کې دا امتحان دی په دې باندې به تاسو دوکه کېږئ نه بچ د دنیا د مزید بس دا خراس کو شهوات اخله او بهم د الله بندگی مکو دا ذکر مکو نګورا نعمتونه به الله را پراخه کی به بم الله نه یروي وجه دا ده و من یرید ان ذکر ربی چې مخ واړاو د یادولو د رب نه یسلو عذاب صادا نه به بشي اغلر په عذاب سخت سخت عذاب به ورنه بشي الله تعالی د ذکر نه مخ واړاول یو دار چې د توحید سره پری دی یو الله تعالی یوازې نه ګړي شریکانو سره جوړي ذکر ربی اعراض بل دار ته قران نه اعراض یو سره په قران ایمان نه راوړي دا د الله ذکر دی نو د پر وسه خزابي قران الله سوی ترې دی کنه وروسته نو پدې کې هغه غافلان بندگان هم داخلي چې کوم انسانان د الله ذکر نه کی مون نه کوي الله وتعالى کله یاد نه لري د حرام نه ځان نه ساتي د الله تعالی د ذکر نه چې معرش شولې به په کفر شرک په بدعت ګناهونو فسق په جوړ کې واقع کی نو ځکه الله تعالی دا ټکی قران کریم کې تکراری ډیر او مې یعرض عن ذکر ربه د الله یادول چې دا سره منکی د هری ګناهونه صحیح طریقې سره چې یادې وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا خو الله دې دا اوس د پیران د خبرې سره الله خپل خبرې مرګري کړې دي او یقینا جمعهونه چې دي دا د الله دین تاسو مرا بلې د الله سره بلتن په مساجد کې صرف الله ته आवाज کوي یا الله اياك نعبد و اياك نستعين د څنګه چې یا الله یا رسول الله یا الله یا علي یا حسین یا پیر بابا یا کاکا صاحب دا وزونه مکه یا الله یا محمد باز خلک مساجد گیری کی دام جایز ندی گناہ دا ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد جمعتون دا الله دی پکار دا کی واجد الله بندگی دی وکړه شی دی واجد الله رو بلے بل سو مرا بلے فلا تدعوا مرا بلے یعنی आवाज مکو یا عبادت مکو دا الله سره بلے او تن لره او مساجد کرا سید ابن جبیر وای ټول از مکه تم وای حسن بصری نم نقل دا ټول از مکه سید سجدی دی کنه دا ټول از مکه دا الله دا غیر الله ته کی आवाज مکو وای وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وبشكل شان دا دکل چودری دا بندد الله چ نبی رسول يدعوه چ الله را بالا كادوا يكونون عليه لبدا نزديو چ شي پدی رسول باندې لبدا لمسه اند دې پر اپن شي راغون چ لک لمسه چ څنګه یوبل سوتلی په یوبل کې دن ور داخلي کړي وی دسی پر اغون شو دی دیر تفسیرونه دی یو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په منځه ولاړ یو دعو الله را بالا یعنی عبادت وکاو دا پیران و دسی را جمع شو به لکه لمسی چې څنګه یو بل سره نخته وی دا پیران دسی وتره نه دی شلو د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوري نه هغه واوري د لبی الله خپل قوم ته بیان وکړ دا مطلب نه آیت کده او بل مطلب دا لري چې هر کله رسول الله یدعوه الله را بالا الله ته دعوت ورکاو نو کادو دا انسانان پیران ټول په دمه لمسه شلو انسانان هم د رسول الله خلاف شروع کو پیران هم شروع کو د الله د رسول په مقابل کې ودرېدل الله فرمایي نو دشه نو پکار پکار دا و چې د تابعداري کړي نو خلک دا په مقابل کې ودرېدل نو ځکه د رسول الله سم بیان په سرست کیږي چې خلکو تاسو اوسما مقابل کې ودرېږي اوسما قید دا دراشه نظریه می دادا او تاسو ته د هدایت واګدا زنیمه اوسما لاس کې zarar نه فنشته دي هدایت الله لاس کې چاغه د تکیو کې نه کی ځان خپل د الله نه هدایت واړې زه تاسو صرف لار درکم چې تاسو ما په خلاف کې ودرېږئ او لمسی کېږئ را باندې را پڼ کېږئ را باندې دا ستاسو خپل نقصان دی ځان له به تاوان ورکوي. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا تیو ته دا څوک چې راغونډېږي در باندې ستا د مخالفت دپاره انما ادعو ربي زه خپل رب رابلم یعنې د هغه بندګي کوم ولا اشرک به احدا او نه شریک کوم د الله سره یو تن دا مې عقیده شو. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا او استاذ بار مالك نیم د ضرر او نه د هدایت دا یو شزما په واقع نه دی نو مطلب دا دی چې زه نه تاسو ته کفر در کولې شم نه ایمان در کولې شم دا واقع زما نه دی دا واقع د الله دی هر کله چې واقع د الله شو نو بس هغه ته رجوع کی دا غنه هدایت غواړي زه ته هدایت نشم کولای زما کار صرف دعوت. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ويا يا زمان نبي ديوتا إني لن يجيرني من الله أحد نشي بجك ولي ما لراد الله دا عذابنا يوتن الله سبحانه وتعالى كما لا تقليب راكي كي ما تسوك نشي بجك ولي دا الله چه نبي ارکر تسوك نشي بجك ولي بل كم انسان دا شاقه بدا الله نسوك خلاص كي ولن أجد من دونه ملتحدا وزبا هي چري مندنه كم پا غير دا الله نسيد پنائي د بچاو چې زما په غیر د الله نشته دی نه هر کله چې اختیار مې نشته دی او ما څوک نشي خلاصوله صرف یو کار دی چې هغه را باندې الله لازم کړی دی او هغه زما د نجات ذریعه ده چې هغه د الله تعالی ته تبلیغ کول دي زه به د الله دین تاسو ته بیانوم زما کار تبلیغ نور زما له الله اختیارات نه دي را کړي د ځان په واک کې نیم نو ستاسو به څه واک وکم هر کله چې ستاسو واک ما سره نشته دی هغه د الله سره دی نو یا بندګانو خپل الله ته رجوع کوي د هغه نه هدایت وغواړئ او هغه ته وجاړی زاری وته کوي چې حق او هدایت ته در نصیب کی زما ذمہ داری غره نه دا زما کار غره صرف تاسو ته خبر در رسول دي دا ډیر عجیب بیان دی دا د دعوت ډیر ناشنا طریقه ده کسه چاته بیان وکي پر خزه بچو ته خپل شاګردان ته نصیحت وکي به وای چې الګ ورځ ما واک نه شری دې تاسو ورونه کې واچو نه نه د الله عذاب لري کولای شم نه د پیدا تر کولای شم صرف قران حدیث کې دا خبر را ته معلومه ده چې د هدایت لار ده نجات ده او د هلاکت لار ده ده استاد خپل خوخه دا او د الله خوخه دا چې په دې لار روانې کنه روانې په دې کې غرض دې بندگانو متوجه کول او دا خبره ته سره چول چې راضي د الله تعالی نم دعا وغوړو زی چې انابت ځان کې پیدا کو زی چې الله سبحانه وتعالى ظاهري وکړي چې الله موږ په سم لار روان کړي چې په کندو کې واقع نه شو دې چې خو موږ خبر راک او د شنه چې دا به موږ ونه منو په کندو کې به واقع شو مزك فرمي إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ما نشي بشكور إذا الله يوتن إلا بلاغا لكن تبلیغ من الله اذا الله ذا طرف کم تبلیغ د دین راغله د غزه ورسومه خلکو ته ورسالات او پیغامونه دی باندې بز بچ کیګما الا بلاغ من الله لیکن تبلیغ د الله او رسالات او پیغامونه د الله چې غزه تاسو در ورسوم د اسما د بچاو ذریعہ ده او مه یاسر الله او رسول الله غره چا چې د الله او رسول خلاف وکاو د شمو او جرز ما په تبلیغ وکم او کو چا ونه منن خیر ده مستحب خبره ده وینا چاچا اللہ رسول خبر ہونا من اللہ فین لو نار جہنم دا دا پارا بورد جہنم میں ہمیشہ پائی کیا بیا دا ہمیشہ دا پارا حتا اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا حتا انت ہمیشہ دا پارا بھئی تا کافر بدینا فرمانے گی اذا راوا کل چوین ما يوعدون عذاب کی دیو سے وعدہ کی نبی پاک وقت کی دیو ایمان راوڑی فسيعلمون زرد جديد و پتہ ولگی من ضعف ناصرا چې څو ډیر کمزور دي په اعتبار د مددگار او اقل عدد ډیر کم دي په اعتبار د شمار دی به ورځ موږ مددګاران ډیر دي الی هم دی ژوند انسانان هم دي نفرین ډیر ده موږ منه کې تکلیف راشي د یو بل مدد کو الله چې څنګه عذاب راول به بده ته پتہ ولگی چې مددگار د چا کمزور دي او شمار د چا کم دي به به هیڅ کوم د سره نه چې مدد د سره وکی مدم کیده هو سوي وي دا به کله راځي قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا هو زنب ويقم آيا نزيد آقا عذاب جتا سوا دكي أو كنا گرزي بدا غير پر رب زمان أمدا سمودا سمدا پسیرا ویلی او کنوز نذیرا ویلی دا پتا اللہ تا خرا ویلی عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا وجد هذا عالم الغیب فلا يظهر على غیب احدا عالم پپٹو اللہ دے نن خبری بخبل غیب بنی اوتن لرا خیب علم اللہ چلن دا وجد راتن کی زمانی پہ احوال دی پیش بالکل چلی شین ور کی وینا رسولان اللہ اللہ تعالی بازی بازی لک شین دا غیب خبر ور کی لگ اگر وہی پ مقدار بانی إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليس اسلام القطع هذا الله پا غيبه بين خبره نو پیغمبران سنگي ولكن من ارتضى من رسول لیکن آغا سوچ الله غرقی و رسول لرا كم انسان چا الله تعالى غرق او غر رسول لرا رسالت دا پار غرق ناغر دا غيبه علم نور كي خوب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا رواني داغه مخه ته داغه شاته رسدن ملائک انتظار کوونکی په انتظار باندې وی چې داغه ملائک دی ته وهم کوي پیغمبر ته چل مرخي او سره سره حفاظت هم کوي نو د نبی سره د غیب علم نه خود ملائک په واسطه باندې الله تعالی سره علم ول ورکي د غیب د پټو پټو خبرو علم ول ورکي او هغه ملائک حفاظت هم کوي نور پیغمبران په غیب باندې نه پوي سره د ملائک په واسطه باندې په بازو مغیبات باندې پوي شي ذکا بعض مفسرین دیسی معنی کی الا من ارتضى من رسول مگر هغه سوچ اللہ تعالی غره کی رسول الله فانه یخبر ببعض المغیبات بعض غیب خبر ولا خبر ور کوي ولا ټول غیب باندې بیم نه پویږي غره ذکا ټول غیب باندې صرف الله تعالی پویږي تا بعض مغیبات باندې خبر ولی ور کوي ذکا فانه ذکا الله روان کړی د مخ او شاته رسدن داسې ملائک انتظار والا دی انتظار کنا چې د مدد کوي د حفاظت کوي رسد دي توجه غافل نه دي چې هغه څوک داري کني غافل دي ته بور شامل او به وکه مړ ويږي ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا د دې نبي لاله د بازي د غيب خبر ورکي او د ملائک را لېږي داغه د حفاظت داول دي سي کوي الله دا دې پر ز کوما چ الله خلق ته دا خاره کی چې ګور اسمان بیا تاسو دین در رسول او تاسو خپو یا کړی اسی او تاسو حجت مجد نشته په الله باندې او کچر ته نبی راشه سم د څوک وې نه یو خبره مونږ نه کی نه به خپل خلق باندې حجت نه قایمی الله زکه د نبی حفاظت کی ډیره مودې پوري به رسته شهید کیږي مورې توبات کیږي هم لیعلم د دې لپاره چې الله راخ کاره کوي ان قد بلغوا رسالات ربهم چې یقینا ورسو دي پیغمبرانو پیغام د خبر ربی رسول واحد بما لديهم والله را گیر کړه د هغه سوچ دا غی سره واسه کله شنه ده دا والله را گیر کړه هر یو شی په شمار کې ټول شی نشمار دي دي د ان بیا په خو کې څه خبرې د ټول الله ته معلوم دي څوک نه فرمان څوک تابعدار خو الله پاک د نبی حفاظت دي د پاره کې چې تبلیغ وکي او خلکو باندې حجت قائم شي نور الله تعالی ته ټول معلوم دي د دې نبی په خو کې چا ایمان راوړل چا نه دی راوړل څوک اطاعت کوي څوک نه کوي هر څه الله ته معلوم دی دا حساب کتاب د الله سره دی خو د نبی حفاظت الله دې لپاره کوي چې حجت قائم شي نه خلکو تاسو باندې د رسول ګوره حجت قائم شوی دی او دا واک نه لري ستاسو د هدایت تاسو ته صرف بیان کوونکی دی راشي د ځان خپله وکړي او د دې پیرانو په شان ته جوړ شي چې هغې ایمان راوړو او خپل قوم ته دعوت هم ورکړو څونه ښه خلک دي نو تاسو هم ځان د هغې مشابه کوي او راشي هدایت قبول کوي.